أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آیت کریمه کې رد په شرک فی الدعاء او تفرید په مخ کې باندې چې مخ کې وفرمایل الا له الخلق والامر چې مالک او اختیارمن او برکات ورکوونکی صرف الله دی، نور امدد شویل او حاجت غوښتلم په هغه پوری خاص دی. او دې آیات کې د دعا رکن او شرطونه ذکر دي. رکن د دعا ذکر کوي چې خاص طرف نه بغواړي او شرطونه ادا دي ظاهري چې تضرع وي او په پټ سره غوښتل دي او اعتدا نه کول دي، معنی طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاف کول اعتدا ده. ادعوا ربکم دعا غواړي د خپل رب نه تضرعا فعجزا وخفية او په پټ انه لا يحب المعتدين بېشکه الله تعالی مين نه کوي د حد نه تیروتونکو څخه. ادعوا ربکم مراد دودو نسی دعا غواړم نه سوال کوي، دا خاص قسم عبادت ته کنه، لکه څنګه چې سراج المنیر کی شیر بینی یا خازن وي، دا داغه بندگی کول دي، خاص بندگی دا چې سوال کوي نو داغه نه بکوي. ا شرایط دادی رکن خدا دے چې طرف نه بيد بلچانه بنئی ابن کثیر وی دې دې جملې مقصد دا دے چې لا تدل اوسان دا الله نو سیوا د بلچانه بنغواړي تزرعا فاجزه به غواړي. په دعا کې به عاجزی او تذللی ظاهری اندامونو سره چې کم پیدا کیږي دته وی او خوشو هغه ته وی چې هغه پزړ کی او دارنګي پوری یقین به پکاري په وحدانيت د الله او ربوبیت د الله باندې حافظ ابن کثیر وي وقفيا او پپټا مان په چې به غواړي خو اوچت आवाज به پکې نه وي. او د حسن بصری رحم الله روایتو چې هغه صحابه کرامو به کوشش کاو چې دعا کې داغي आवाज و نه ریدي شي او پنري आवाज به دعا کوله او دا ادب اصل کې سنت دي د انبیاءو لکه زکریا علیه الصلاه والسلام داغه بارا کې وراشي سوره مریم کې تیزنا دا ربو ندان خفیا به آیات کې आवाज یو کو الله ته چغې والا आवाज پټو پټه کړي وا یذینا دا پتو لګی دا چې دعا ادب داله چې دا په پټي دغه وجه چې عام مفسرین او فقها د دې آیات نه دلیل نیسی په دې خبره باندې چې په اوچت اواز دعا کول یا ذکر کول بغیر د مواضع او شرعیونه چې کوم ځای راغلي خپل تر راغلي دي دا بدعت دي. او دا ځکه چې په پټه کول دلیل د اخلاص دي. ابو سعود وی الاخفاء دلیل الاخلاص، په پټه سوال کول د الله نه دلیل د اخلاص دي. نو په کار دا دي چې سوال په پټه وشي د الله نه په زور نه. او رستو پرد کوي چې دا کم کسان په زور دعا کوي یا جزین کینو دا معتدی دے و انه لا يحب المعتدین، اللہ معتدین نخو خیبرے. او دا غوجر چه طول علماء علی کلیو چه پزور دعا کول یا ذکر کول دا بدت و حرام دی مرقات کی ملال قاریوے. نس بعض علمائنا ان رفع صوت فی المسجد ولو بالذکر حرامن، ذکر پاواز اچت کول دارنگ دعا پاواز اچت کول دا بدت و حرام دی سوا د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه ویل دا تقریر کړل دی او بیان کړل دی او درس کړل دی په زوره نور دعاګانې کو ذکرونه په دمو دغه وجوه چې مکتوبات کې امام ربانی سو ځای لیکلی دي چې د علماو ټولو دا عقیده ده چې په جهر ذکر کول بدعت دی. او نن سبا چې کوم داغې نه معرف شوی دی اصل فارسی کې دی او د تور په نه چاپ دی منتخبات وته وی پای کې دا مسله لیکلې ده چې تقدر علما ذکر الجهر بدا، ټول علما او دا عقیده ده چې په زورا ذکر کول بدعت کې سیوا د هغه ځینې چې کوم ځای کې راغلي دي لکه دعا چې دا تلبیه، هغه تلبیه کې ذکر وته ویلی شي دعا او پاغه کې بزور لګیا دي لبیک اللهم لبیک کله راغلی دی په شریعت کې بان ته وګوره ذکر دی او په زور راغلی دی حکم دی چې په زور راغلی دی البته په زور راغلی دی او دا غینه علاوه په نور زینو کې دا بدعت ته احناف علما او دا مسله لیکلی او حدیث راضی اصل کې صحیح بخاری کې کتاب الدعوات کې باب الدعاء اذا على عقبه او صحیح مسلم کې امراضی کتاب الجنه کې باب استحباب خفض الصوت بالذکر دغه باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره روان دی او دې طریقه کولی وا چې کله تاسو په چړای په بره خېځه په اوځه کې نو په دغه ځای کې بتاسو الله اکبر وای اکل چې کته کوزیږي سبحان الله وای هغه به دغه ذکر کو تکسان پکې داسې و چې هغه لږ په زور وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوګونو مبارک ته دغه आवाज راغی نبی علیہ السلام رد کو پاغی بانے چاہیے ایوہ الناس اربعو علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا وہ خلقو پخلو زانونو بانے رحمو کہے لکہ تاسو داس ذات تچغنو ہے چاہا غائبی یا کنی اجستا خواہ کے ناس دے او کنم ندے اتو دا پزورا لگیا بوئی سمو کنے دیرا لکانا خوبا دا ما خبرہ کوا کن بے دبی دا اس دا حدیث مقابلی مکوا باز ځان ته مولا بیا وی اوغه حدیث له پر زول ورشي چې وی مون خدا وای چې ټیک ده خو الله خو ماز الله سره جوړم نه وکنه هغه چې نه جوړی نه پاغتې زواز بدلی وای دا حدیث مقابله ہے حدیث کې راغلی وو رسول الله فرمایي صحابو ته وی ظاهر ده چې صحابه زما استانه په اخلاص دنيت کې ډیر خو او ډیر اوچت مقام کې وو مون دا غیر زره مبر ختم نه رسو او بیا محمد رسول الله غي ته وی تاسو په دموایې ذکر کم ذات ته چې تاسو واس کوئ چې غواهې ذکر کوئ دعا کوي اوري او بل مظهری دارنګ کبیری دارنګ نور علما او حدیث راوړو د سعد ابن وقاص رضی الله عنه بلکې کبیر کی امام رازی چې خیر الذکر الخفی بهتر ذکر هغه دی چې هغه پپټو شي پپټ دغه وجه چې د مقام کې مظهری وي اجماع العلماء على ان الذكر سرا هو الافضل والجهر بالذكر بدعت الا في مواضع مخصوصه علماء پدی جمع کړي دا چې ذکر پپټ غره دي او جهر په ذکر کول بدعت ته او په خاص زینو غنا کوم ځای کې چې نبی له سلام نه ثابت دي لکه حدیث کې دا راځي ټیک ده که امین دعا شي یا تابع شي خو د صحابونو راغلي دي چې هغه په زور کړي دي یا د نبی له سلام نه چې په زور وي هلته حدیث راغلي دي یا مثلا بام دی ناغه په زور راغله دی یا فرض مونږ دی او غیب پسې د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه دا کلمات راوتی دي چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام په زور ویل دي ټیک دا خو د علماو بیا د اختلاف وچرا په زور به مشو یو کنه نو چا وی دی له تعلیم د پاره وی چې کلا غیظ دکنه به په دمه ویل دي او تکبیر راغله او چې نبی علیہ السلام ویل او صحابه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویزو چې په جمعات طرف ته روانو ما او ما په جمعات نه د الله اکبر आवाज اوریدو نو زه په شوم چې مونږ شو ځکه طریقه دا اوج سلام جار باسل شي هغه پسې والله اکبر بیا دې استغفر الله دې زل بیا اللهم انت السلام منک السلام وایا نورې دوه اگانه چې کومه راغلي دې اسکار هو وایا دې نه دا پته لګیدا چې اصل په اسکارو کې اخفاء ده او بلکې مظهری سو زیاده مسلې په لري یو ځای نه اده غوجه ده چې تقریبا د مذهب ټول کتابونو کې دا مسله شته فتو القدیر کې شته هدايه کې شته قاضي خان نقل کړی ده بحر الرایت کې ابن نجیم راوړی ده فتاوی سراجیه کې شته موضوعات کبیر کې امام مولا علی قاری لیکلی ده تذکرۃ الابرار والاشرار کې اخوند دروازه بابا لیکلی ده هدایت الابرار د پیر مانکی دی هغه لیکلی ده شامی کې شته فیض الباری کې شته مرقات کې مولا علی قاری لیکلی دا مجموع الفتاوا کې دا احناف کتابونه دي او ټولو کې دا خبره تقریبا یو شان ده او د قران کریم نسو چې تزرعا وخفیه دا دې په پټه باندې اوس یو سړی په پټه نه کوي نو ظاهر ده چې د قران کریم د دې نصوص خلاف ده وکنه او دا بناکار سړی بیا ښا او بلکې یوازې را احنافونه دا احنافونه علاوه د نور مذاهب کتابونو کې مشته اغیم راوړی دي دغه ابن بطال شرح د بخاری هغه نقل کړیو داغین علاوه مدخل چې هغه مالکی عالم دی هغه نقل کړیو حنابلہ هم نقل کړی دی ټول تقریبا کوم دا احناف کتابونه مخه تکلو چې ټول تقریبا دا مسله کړی دا او ټول ذکر کړی دی او څوک چې دا څنګه کوي نو انه لا يحب المعتدين یقینا الله نخو قید حضرت رودن کی معتدی الله نخو کوي اعتداء کو ان کی الله نخو کوي دا اصل کې شرط دعا ذکر کی پپټ عبارت معنا لا تعتدو دعا چې کوي اعتداء بن کوي او د علت ذکر کداږي چې انه لا يحب المعتدين الله غوړې دا اعتداء کو ان کی خو خی نن مکوي د حدود شرعیونه تجاوز مکوي او د اعتداء مختلف صورتونو او شکلونو لري کله په الفاظو کې څوک اعتداء وکي الفاظ دا سې دي د ذکر او د دعا چې د نبی له سلام نه نقل نه دی وی دا مسنون ني لکه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام دا مختصر کنه او کسانو لګي د لزان په کې الفاظ نه بازل چې حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام پیدا کوم زه حدیث کرا غلي دی ولې لزان په وندونه په ذکر کې او په دعا کې لګي یا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسیلة والفضیلة و باس اللہم مقاما محمودن اللذی واتا اوز دی پکی ہوئے درجت الرفیعت ورزقنا شفاعتہو یوم القیامة دا ٹکی پکی ہوئے سی واقعی حدیث کی منگتا ہو خیکم زیرا غلی دارنگی صحیح حدیث خدا ہو چیتا درود بین آگا درود ہوا ہے چی غیت صلاتی ابراہیمی ہوئی داغی مختلفی سی غیر آگلے ہوئے مشهور سیغم دغه چې کوم په مونږ کې وایو چې اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید او توله کې د زانه په کې شی سی واکو چې کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت کړکړل جوړ کړل امید یادولم درانو او روایت هغه چې دا غړو سند نو انتهائی کمزورې او بازی بیسرد نقل کرو او حالان که در فقه حنفی با کتابونو طولو کشتا مبسوط بوری چه پا جنازه که آغا درود دی چه کم پا منس که وی نولی دیگه درود پری خودو تو دیگه غالطه چه سنا شروع که سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل سناوک پیدا اولی با کسو باری وی دا چه کم منس که وی ان اغوائی کنا جل سناوک ری کم زنب یو روایت کمزور چې تراغله د خلدی همیشه کار دا دی چې دی ضعیف او کمزور روایت د اورمیک نه ونیسي او هغه عامه کې خلکو دا چې صحیح شته نو موږ کوم بیا وایا کنه چې دا زوره قوی دی موږ ته ونه وایي جل ثنا او نشته پکې بس دا ثنا وایي چې کوم موږ کوي کنه سور آسان او خلکو ګران دا ته ډیر شي زونه دي چې پای کې خلکو د ځان ټول ټول درودونه جوړول درودونه وې دا درودی تاج دی دا درودی لکې دی دا حزب البحر دی دا دلائل خیرات ته دا فلانه ده ته بحیران شه چه او گوره بیاو صحیح سند بانیم اغا نقل نی دا مولانو تجربی دی او دا مولانو جورشوی عبارتو ندی او چال جو کری دا زانو دی لگیاره پا خون خون دی ہوئی بده که دا فیدی دی دا فیدی دی اکثر پایی که بیا کلا الفاظ موهیمی یا شرکی الفاظی بیدیه الفاظی بکی او دی تا دی ثواب بوشی دی که دی لوی په ذکر کې د ځان الفاظ منه نه باسنه دا اعتداد انه لا يحب المعتدين دا یو طریقه ده او دویمه طریقه دا ده چې مطلوب کې د اعتداد کوي د صحابي زوی دی مونځ یې وکړو د مونځ نه وروسته یې دعا غوښته کور کې غوښته جومات کې په پلارو ته خیال شنه سوی وي یا الله زه ستا نه هغه سپینه ماڼۍ د جنت په ښي طرف کې چې دا هغه غواړم چې د سپینې ملغلرې نه جوړه ده او داسې دا ورته یو بچی انه لا يحب المعتدين الله غوره اعتداء نه خوښي په سوال کې نبی علیه السلام په ډېر مختصر سوال کړی دی چې اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل سوره جامع دعا ده چې اللهم اني اسألك الجنة یا الله زه ستا نه جنت غواړم وما قرب اليها من قول وعمل او هغه چې نزدې کول کوي دې ته وینا ده او که عمل دی او یا الله زه پنایي غواړم د جهنم نه او د هغه عمل نه او د هغه قول او وینا نه چې جهنم ته مې نزدې کړي سونه مختصر خبر شته هلته پکې راده کړه نه لبدي نو دام د اعتداء یو شکل لیښه او بعضې بیا دنیوی اغراض دی او هغه بار بار پیش کړي دلته او بابا او په خوان سو پاتشه دی الله دې وبخي ناغه به مونږ واړو وی الله زما دې پلان کې زویل نو به واس دوه منس تین سره ضرور کې دوه منس سره ضرور ولا ورکی درې منس دا تر اوسه پورې غریبانو خوار ګرځي ولکه دا پلان نه دی بچو سره کنه یو ټیک چې دا سو حل کاو مبالغه مته خدا سو یا الله زما دا اولاد د دې دنیا مخکې او آخرت مخکې بس تاسو پکې راځه کنه چې دا هی جون خطر شي پیسو باندې جون خطر تیریږي پیسو حالا خوب بورا دې سپه مون او ځان نه ګورش کو خوب نه کیږي جون بولې شي دې کمرې هغه سر لدی دې سر او عافیت وغواړه هغه پیسې باندې بته سکه سره بس اټی بیا خو چې تی اوخري تی واغون دې تاسو پکې جون خطر شي کین اور پاتې نور پاتې هغه د میراثي دې ستانه له مناظر هغه لو ساتو جون ور دې بل لو ساتو ساتو اته دې لاله هغه بل د پاتې شو دای په دنیا کې ډېر داسې اعتدا کوي اعتدا مکو کنه انه لا يحب الموت دي او دریم شکل داله چې اوسړې لګي اجتماعي شکل جوړي پاغزه کې چې د نبی عليه السلام ناغزه کې جمعني ثابتو لکه فرض او سنت او بسې د جمع دعاګانې کوي یو خدا شي کله کله چې توبې خیر دي دا د باران د پر سوالو کې یو تن چې توې چرې موږ له سوالو کې موږ ته مشکلات دي مطالبهو کې ناغ نه یادو او په عام حالاتو کې چې د ګورم دي د جمع دعاګانې کوي نبی عليه السلام ستانه زیات مې نه په دعاګانو باندې دروځي پنځه ځلا خلکو له جمع ورکړي دا ته مونږ ته خولې شي یو صحیح حدیث مخه ته کوي یو صحیح دعا او درې دنم نه غواړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په جمع دا دعا کړي په جمع دا ټکی وځره یاد ساته په حیات اجتماعي دا کړي انفرادي چې ته سور ځان له دعاګانې غواړي ته جواب نه کړي لګیا کنه او یا ته دا پکې مکو غواړي ها الله نه سوال کو بهترین سوال به هغه دی چې هغه د مونږ په منځ کې وشي دغه وجه چې مونږ ته طریقه خولې وا چې کله مونږ ختمه درود شریف دی وې ناخر کې دعا وغواړه ناخر کې مونږ دعا نه کوو اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو دا دعا چې دی وکړم تاسو پرې خو دا راته وایا یا الله ر دنیا هر خوشحالي ستانه غواړم او د اخرت هر خوشحالي په دې کار سره راځه مال پکې راغې دولت پکې راغې تابعدار خزه پکې رااله جیداد پکې راغې د سکون جون پکې راغې څوب کې د نیکه جون پکې راغې هر څه پکې رااله کنه یا هغه دعا غواړ چې کوم نبی له سلام ابو بکر رضی الله عنه ته کړی و چې خولې و چې اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم او نبی علیہ السلام ویلو چې بس چې تک دعاګانې کوي الله ته خصوصا بیا په نفلی منځخه نبی علیہ السلام د شپې منځو او پای کې سجدو کې دعاګانې کړې دي چې اللهم آت نفسی تقواها زکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها دعاګانې وغواړه کنه صلب د عبادت کې وغواړه مې د عبادت کې هر صورت کته رستم غواړي نو سمنه نه دي په ته چې اجتماعي شکل جوړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دروازه 15 زله یو کار کوي 100 زله 15 زله او د ټولو صحابه مخ کې کوي او سره دا غنه یو صحیح حدیث په کتنې شي پیش کولی یو صحیح حدیث بس عمومات ته ګوري چې بس جی عام راغلی دی او جمع غره ده عرب دې دا چل کوي دا غره ده وای څنګه غره ده صحابه ولي په جمع نه بولا دا چې تا اوس فرض په جمع کې دا سنت ولي په جمع نه دي دا په رمضان کې چې وی تر په جمع کې نو بغیر د روزي نه ولي په جمع نه دي چې ثواب پکې ډوره ډېر دی په جمع کې کنه ته خدا سونه کوم ټول په جمع باندې کوي کنه نه بعضي شکلونه د عبادت هغه دی یاره دعا چې انفرادي دي چې کوم انفرادي دی غیر انفرادي او کوي اجتماعي مونږ ته معلوم دي نبی عليه الصلاه والسلام د باران طلب کو استسقاء کېلته د جمع سوال کړل صحابه سره دي دا رنګ مشرکانو کافرو ته خیری کولې کنه قنوت نازلا نبی عليه السلام مونږ کې سوال کاو ظاهر دی چې صحابه شاد اور بسې امين ویا په پټا یا په دم تیز باندې ویلې دی ورته دا رجن دعا ده ٹھیک ده نبی علیہ السلام نه نقل لا خو چې کوم ځای نقل نه ده ظاهر ده هر مسلمان دې ته ذهن ذکر دا سوچ ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندگی کې او کار یو ځل کړی دی یا دوه ځل عمر صحابه را نقل کوي پری دین ښا او ډیر لوی امینان دین کې هیڅ خیانت نه لګړي او دا کار د ورځې 15 ځل کیږي او بیا هم په حدیث مخه ته ناراضي صحیح تاسو وجه ده سوچ بدور نه کوي تعالی الله عقل نه درکړي دا غور به د دې دلایل پیش کړي یاره وی دلیل پیش کړو ا د مطلقاتونه دلیل نيزي د عموماتونه دلیل نيزي حالانکه دلته د مطلق او د عام نه دلیل نه وي کیږي هر به د دې د مطلق نه او د عام نه دلیل نيزي ګوره بیا کوم ځای کې چې د مطلق ساته پیش کړو نو که ځان ته بدتی نه وي په خپل دې لري هدا بدت څټه ده خاص ځان ته نه وي دا ټکی به بدلږي ځان ته ډېر غټ نسبتونه کوي خو به بدتی د دې وجه نه دین ځان ساتل په کار کې قران کریمي نولا يحب المعتدين دا خو اعتدال نبی له سلام چې او کار څنګه کړ دغه شان دی وکړه کنه ته داغه نه خپويږي او ته داغه نه بدین باندې ښه عمل کوي او ته په دعا او په ذکر ډیر مینه نه داغه دارنګي کوم ځای کې چې نبی له سلام لا سونه اوچت کړی دی هغه ځای کې لا سونه اوچت کا او کوم ځای چې نه دی اوچت کړی دی مو اوچتا وا ولي کلاس اوچتول د دعا ادبي لکه دې نو چې نبی له صلوات و سلام نه دی اوچت کړی کوم ځای ولته ته اوچت هي نو دې مطلب دا شي چې دا ادب نبی له سلام نه کړی هوتي کې جمعات نوزی دعا دا و جمعات ترانا نوزی دعا دا تتیتا نوزی دعا دا و روزی دعا دا تسورلے بانی سوری کی دعا دا دی غالطا چیدنیا شوی نی دعا دا نرده که بتا لاس پورتا که کورتا چی نوزی دعا دا و کورنا چی روزی دعا دا و بازارتا چی دی دعا دا نوی میوچ راشی دعا دا هر وقت کی دعا گانی دی دنبی علیہ السلام نے نقل لی گا نا نبتی که بتا لاس پورتا که دا لاس و برکتا نشی بیا وی محمد رسول اللہ چی کم زی اوچت کری دلتی اوچت کری لکه دیو زهره او د عجزې سوال نبی له صلوات و سلام کو ته مکه د الله رسول حاجت غواړي لکه کوجه حاجت د الله نه غواړي دا غبیر ته زلول دی عجزې رجه الله لا صلی الله تعالی داسې کې جل اریکا ستانه غواړم دی لاسو کې ویرا دی جوړه کې ویرا لته دی نو ټیک ته مونږ دا ویلا سپور تکا لیکن هر دې کې غو نه کنه چې تا وته کار ویلې کله کله کدي وګړو خیر دی بار صورت کار و نه دی ویل په کارو کچا کله پورته کړو کله پورته نکړو څه خبر نه ده خو یو سړی وی چې نه دعا خو بغیر د دینه کیږي نه بیا تاسو موږ کې دعا ستړو تن الله امر ربنا ته وایې کنه تاسو بغیر لاس نه دیوځي ځل کې دارنګي بلا دعاګانې ته کې د سورې فاتحه دعا نه ده بهترین دعا ده بلکې احناف کوم کسان چې په جنازه کې د فاتحه د قرت نه دی قائل ناغي وی سورې فاتحه پکې وایې او په دې نیت وایې چې دعا ده دا دعا کوم بهترین دعا ده شاول الله دی کلی دی مقصود کښتا شاملی کلیری دارنګي شروم بلالی کلیری مراکل فلاو توختایو والا لیکلیری دارنګي نورو کسانو علما او ټول تقریبا د ټول نه وته ځکول شم چې ټول لیکلیری چې په جنازه کې وسړی فاتحه په نیت د دعا ویل شي احنا ته وي نو دعا نه لا هغه ویلې چې په نیت د دعا ویل شي خو دعا شو کنه او دعا چې نه نو په اخر کې امين ویلې وي امين خو خلک دعا پته وي کنه په تاول کې چې سورې فاتحه دعا لري سورۃ یونون دی تعلیم المساله یا سورۃ الدعاء چې کله دا دا په دې کې موږ لاس پورته کړی امام موږ لاس پورته کړی تاسو هم شاته لاس پورته کړی چې دعا کوم او چې کوم دی نه بیل سلام سن کړی دی هغه شانتي او کو دی ونه کړو نو یا ته دا وینه هو لا يحب الموتدين بشک الله نه خو خی د حد نه تیر وو تونکی علی نه خو خی مینا او سخن کوي دا څه خلق وسه او دا وجه دا چې ابو سعود هم دلته نقل کړی دی چې نبی له سلام وي سيكون قوم ياتدون في الدعاء زرد چې داسې قوم براشي چې په دعا کې به اعتدا کوي دعا کې اعتدا په دې طریقو دا ما چې ذکر کړ کنه محمد رسول الله په یو طریقه سوال نه دی کړی دی به کوي دا اعتدا ده دې کې تنبیه ورکړي چې دای او دا دعا کوونکي له پکار دی چې داسې شی نه طلب کوي چې هغه د شان مناسب نه وي دا په کې بل صورت ته لکه اوسړه داسې وي یا الله ما پیغمبر کی یا الله ما پیغمبر کی او یا الله ما نه پرشته جوړه کی یا دا سوال کی یا الله ما سرو کی یا الله ما وزر را کی یا الله ما اسمان توخی جے دا خو دا سوالونه دي چې د رشان سره مناسب نه دی لایق کنه نو دا هم اعتدال دا ټول په اعتدال کې راځي دی دا شکل نه دی انه لا يحب المعتدين بشک الله نه خو خی اعتدال کوونکی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الارض اور وانی مکوے پزمک کی بعد اصلاحها پس دے اصلاح داغینا ودعوه خوفا وطمعا سوال کوے دا اللہ نا پیر یرا او پتما تما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت دا اللہ نزدے دے خیستا عمل کو ان کو دا او دے مقام کیو فرمائے لا تفسدو حد حاصل کی رد پا شرک باندے ذکر فساد دے مقام کی پمانا دا شرک دے او اصلاح پمانا دا توحید دا لکه څنګه چې مدارک پل تفسیر کی وی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها معنا لا تشرکوا مع الله احدا بالدعاء دعا د الله نه کوي فساد م کوي پزم ک کی چې تاسو بل چا دا سوال نه کوي بل چا نه م کوي د بل چا نه غفتل م کوي لکه دا فساد دی ولا تفسدوا فی الارض فساد م کوي پزم ک کی پشرک کولو بعد اصلاحها پس د اصلاح دا غینا په توحید ترا موحد لګیا دی د دین داعی لګیا دی هغه د خلقو اصلاح کوي او هغه داغي پاکیدو کې توحید بخې چې تاسو دی او الله نه غواړي او تل ګروانه کې خلق غیر الله ته متوجي کې چې داغي نه غواړي شته په دنیا کې داسې معتدیان هم ښا دوستو براشي ان شاء الله هلته بزویم الله ماروسی لیکلی دي چې ما په خپل د بازي مولان نوریدل درې سو کال مخکې غوې تفسیره المانی والا په ما په خپل د بازي مولان نوریدل وی چې او تن ته ویج د الله نه زکه سوال مکو چې دا غبلا کارونه دي نو کې دي چې بیا به تعالی قبول کې خو ډیر په دمه وي چتا او ولی د کارونو ملګې دین زې دې کنه نو دې ډیر زر قبلې بس تک پټکی دا وګور هغه وخت یو مو دې د ورګم غړي داسې خلک څخه چې الله څخه کار راغی او کار کوی نه دي او ستاسو د وخت وګاري چې قبلې دې معاذ الله او دې الولی اسرع اجابه من الله دې بدل ډیر زر قبول کی ویخه دا ایت دا خو پرې دا کفر او د شرک خبرې دي لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها او ادعوه خوفا وطمعا او رب علی الله رب علی الله دعا غواړي د الله نه خوفا وطمعا پیر او پتمعا ور دې مقام کې لا تفسدوا وعام لیکنه ظاهر باندې حمل کا مخک سره مونږ لګاو چې دعا سره ولګاو او فساد د لفظون کې عام او عام معنا او کذکا فساد د نفسونو په قتل سره کیږي فساد د مالونو په غصب سره چانه په زور مال اخلي او غلا کوي دارنګ فساد د دین په کفر او شرک او په بدعت دې دا ټول فساد مکوي لا تفسدوا فی الارض او افساد د نسبونو په زنا سره دی یا بچ بازه سره نو دا مکوي د اسلام مراد پرالیګلو د انبیاو د کتابونو الهی او سره اصلاح ده چې هغه شوی ده د الله کتاب شته د محمد رسول الله سنت شته بیا هم تاسو لګې شرک کوي بیا هم لګې رواني کوي فساد کوي نه ودروه الله ته چغه وایي خوفا وطمعا هم به یری هم به تمی دا دواړه په دعا د صالحینو کې شته سورې سجده کې براشي د باران په وخت کې سورې رات کې براشي دولس آیات کې د برېښنا په وخت کې د برق په وخت کې براشي سورې روم کې څلیرش آیات کې چې د ایمان والا شاندار چې دی په یره یره او په تمه تمه یری یره دای چې اسنه د الله عذاب راشي تمه دای چې الله جل شانو به مالا دا چې ما سوغخت دی راکی دا بر راکی یو غاړه ته یری چې اسنه سوال می واپس شي بلې غاړه ته تمه را چې الله جل شانو به قبول کی او دا چیزونه براکی چې صداګ نه غواړم دا دې کوم یره پرته د پړکی هم تمه ایمان بین الخوف او رجا د آیات ساته ایمان د یری او د امید منمن کې پروت دی بالکل یې هم نه ده او بالکل امید هم نه ده دا سم نه ده چې ته صرف یره یره شي بس او بیا امید ورو پاتې نشي او دا سم نه ده چې صرف امید امید دې یره ورو پاتې نشي عمر رضی الله عنه یو قول نقل کړی دی بعض علماو چې قیامت کې دا اعلان وشو چې ټول خلق جهنم ته لاړ صرف یو تن به جنت ته ځي ویزه امید کوم چې زه به ما امید مې د الله نه ده خو کدا اعلان وشو چ ټول خلق په جنت ته دي سیوا ده یو کس نشي جهنم ته بزینو یریګم چې ته ځنه ما دي ته وی دي ایمان د یری او د امید په منځ منځ کې ښه خوف او طمع هم په خوف او هم په طمع دا ډول وي او ان رحمت الله بهشکه رحمت د الله قریب من المحسنین نزدې د محسنین ته ښه عمل کوونکو ته ان رحمت الله ور رحمت پډیر مانو راغله د مخک ماتا سو ته ویلو او دلته معنا دعا قبل ولدي اجابت د دعا هغه مراد د رحمت نه پدې مقام کې معنا الله د محسنین او د نیک عمل خلق دعاګانې قبلې ځکه د الله رحمت نزدې دی او ته خپل ته سوال لې اوغه ترکیبی سوال وته وی نحوی سوال چې رحمت الله اسم ده ان دې او قریبونه خبر ده او قانون داره چ خبر ده ان دا حملی پیسم ده ان باندې ځکه دا حقیقت کې مبتدا او خبر دي او مبتدا او خبر کې مطابقت پکاري نو اسم ده ان او خبر ده ان کې مطابقت پکار دي ان رحمت الله قریبۃ پکارو کنه رحمت خو مؤنث ده نو څنګه قریبونه وي په دې مقام کې دا غي مختلف جوابونه علما کوي په دې مقام کې چې دې مقام کې چاوي وی ټیک دا خبر مذکر ده خو رحمت چونکه الله طرف ته مضاف ده اوغه که سو واهمم د تانیس نشته د دې وجنه مضاف چې رحمت دې هغه کسب کو تذکیر د مضاف لینا نو رحمت دې مقام کې مذکر دې نه کې قریب مذکر وروړه او چا دې به رحمت دې دې مقام کې په معنا د احسان دې مثلا یا د ثواب دې ثواب د الله نزدې دې نه ثواب کو مذکر دې کنه او چا دې نه رحمت مؤنث غیر حقیقی دې ا د مؤنث غیر حقیقی باره کې د حقیق کیږي چاغه د زمير د مذکر او د مؤنث دواړه راځي کیږي نو رحمت د الله نزدې دی نیک عمل وکا نور جوابونه علما وکړو په دې مقام کې او به سر جواب هم داو چې رحمت چون کې الله ته مضاف دی نو دې کې ادب دې چې رستو خبر ته مذکر وروړي ښه او رحمت په معنا د ثواب مغستی شي بیشک رحمت د الله قریب من المحسنین نزدې دی نیک عملو ته نزدې دی احسان کوونکو ته احسان والا خلق خو پیژنې کنه مخکې تیر شي دا خلق دی چې دې کوم عمل کوي نو دې دا خیال کوي چې الله ما ویني او چې ته درجه دار چې الله ویني نو کاغلی نو کوم اس کم دا خو چې الله ما ویني الله به احسان کنه یعنی بیا احسان نشي کېدی تفسیر حدیث کې راغلی وو هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته دې مقام ته وګوره دې زنه دلیل پیش کړي د توحید او عطف دې په مخه قول باندې یغش اللیل باندې او مثالم دې لپاره د قران کریم او د بیان د توحید رستو را روان دي توبه شي په لکه څنګه چې د باران نمخ کې هوایي او درنی وریزي دغه شان د قران نمخ کې کتابونو کې بشارتونو د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي او په ابتدا کې مشرکین ډېر سخت مقابله او تیری جوړ کړي وي او څنګه چې زما کې دوه قسم دي د یوونه په باران سره پیدي والا ګوډي روزي او بل قسم نه بیکاره ګوډي روزي یو پیدي والا ګوډي دي او بل بیکاره ګوډي دي درب دي او زغري او کاری دي دي دغه سره قران بیان دي بعض خلکو ته فائدہ ورکي او بعض ته نقصان لکه د بارانم د شان دي او د قرانم د شان دي بارانم د بري نه دي قرانم د بري نه دي باران کې در لطافت تباش خلاف نه دي در باغ لاله روي او در شور ابو مخس باران ته وګورا پدا چې زموږ کو جوشي چې پائے کې د نم وی قوت وی سربز مکه ناغه خبو غشي او فصل ډیر خیستو کی میوي خیستو کی او کپدا چې زموږ کو جوشي چې پائے کې د مخ کې نسیم او تور دی نه کې درف کې واشي کارې دی په کې سی واشي په ایرانو نو جوشي بدبوې سی واشي کنه دا د مثال د الله د کتاب دی او هو الذی او الله هغه ذات دی یرسل الرياح حجر علیه هواگانې بشرم بین ید رحمته زیره مخکې دا رحمت پلنا زیری ورکون کے مقید رحمت داغنا حتی اذا اقلت صحابا تردی چکل راپور دکی دا پوریزی سقالا درنی درنی سقناہو نبوزم اغا لبلد میت نزمک وچتا زمک شڑتا فانزلنا به الماء نرو روم پاگی باندیو بو فاخرجنا به نورا زرغن کو من په سبب داغي من کل ثمرات هر قسم نیوی هر قسم آمدنه دزمکه کذالک نخرج الموتا دغه سی برو با سوم مړی د قبرونو نا لعلکم تذکرون دې د پاره شنه صحت واخلې دې قیامت مسله په دې تفریق لا چې ګورزمکه ته وچه وړ وخت باران نو اجسم بارانو شوزمکه کې فصل شو تازه شو کنه بیا وروزل دا بوټی دې زمکه نه دا شانت قیامت کې به الله دا مړی دې زمکه نه راوباسي لکه څنګه چې د زمکه نه دا بوټی راوباسي دا څه به راوباسي ښه دې په تفریق مسله د قیامت او دا اهم مسله ودی دا وې جمله معترضه د پاره د اثبات د قیامت کذالک نخرج الموتا وګوره ریاح را لېږي هواګان را لېږي بادونه را لېږي ریاح را لېږي او قران کریم کې ریاح جمع ذکر کړي ریاح سلور قسم دی سلور قسم باد دی یو ته وی سوا بل ته وی شمال بل ته وی جنوب او بل ته وی دبور سبا هغه دی چې وریځي روچته وي شمال هغه دی چې وریځي را جمع کوي جنوب هغه دی چې وریځي ګرځي را ګرځي په اسمان کې او دبور هغه دی چې وریځي ټوکړي پیو جدا کوي دا سلور قسم هواګانی چلیږي ښه ځکه جمع ذکر کړي ریاح را لېږي کنه ریاح خو بیا داسې مقام کې چې د رحمت مقام نه علماوي وی جمع ذکر کوي چې کله د عذاب مقام نه التریح ذکر کوي مفرد ذکر کوي ښه دا فرق بعضو ذکر کړو بشرم بین ید رحمته زیر مخکې د رحمت خپلنا او رحمت سری په دې مقام کې چې دا غینه مخکې الله دا هواګان زیر کولېګو رحمت باران دی پته لګېد چې باران د الله رحمت ته ښه ریاح دارو لګی کنه بشرن معنا زیر ورکون کې نکاله ظاهر کې مصدر په معنا د اسم فاعل معنا زیر ورکون کې دی ښا نو لکه څنګه چې الله دارو لګلې نو حتا اذا قلت تر دې چې کله راپور تکړه دی وریزو صحابن ثقالن د هواګانو اقلت کې ضمیر ریاح راځي راپور تکړه دی هواګانو صحابن ثقالن وریزي ترني ترني نو سوکنا هو بوز مونږه دا وریزي لبلد میتن دا سزمکی تا چوچئی نفان زلنا به الماء نرو ورو پاغي وب پاغيسو من پد غزمکا یا په سبب د دی وریا دی به سببی کا وحی ضمیر صحاب تراجه کا زکا چې د وریا دی ناتل کې اوپر راځي کنه نو مطلب پیدای اچاوی نه دی په معنا د من نه انزلنا من هلما داغه نمون اوپر اورو داغه نه د وریا دی نو براشی ادا ادا سیده لکه رستو براشی قران کریم کې چین ای یشربو بها عباد الله یشربو بها من یشربو منها داغه نه بسکل کوي کنه کرته بي دلته د آیات کریمه ذکر کړو یا سراج المنیر کی شیربینی یا خازن خپل تفسیر کی فانزلنا به الماء رفع خرجنا به نور ازرغن کوم پاغه مانا پدغه او بو یا پدې وریز من کل ثمرات دار کې سمېونه ظاهر دا او بیا دی من کل ثمرات دار کې سمم دنونه مخې مر د ویلو ثمره هر امدنه د زمکې دی صرف میوې دنه وي هر جناس چری او استاد خوراک د پاره یا استاد نور سامان د پاره د گزران د پاره په کاریږي کنه هغه ټول د ویلې کیږي ها ان کل ثمرات نو لکه څنګه چې دا کار وکړو کذالک نخرج الموتا دغه شانتی رو په باسو د مړی قیامت کې لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ نو سخر کی والبلد الطیب یخرج نباتو والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه او غزمکا چې خوګوی یخرج نباته روزی بوټی داغه باذن ربه په حکم درب داغه والذی غزمکا خبوسا چې خوروی لا یخرج الا نکدا نرو باسی مگر بیکاره بوټی کذالک نصرف الایات دغه شان قسم قسم بیانو مونږه دلائل لقوم یشکرون فایده ده چې قوم ته د شکر کوي وګورا زمکا دا او طیب دا او تازه دا او الله پاغه کې بوټی را زرغون کی یخرج نباته روزی بوټی دا غي د الله په حکم روزی امام مجاهد وی ودا مثال له پدې مقام کې چې په بنی آدم کې دو قسمه خلق دي طیب پکې مشتا او خبيث پکې مشتا وګوره طیب دا نو قران کریم اوریدو چې وېریدو نو فیدی تی واغستی ناغه الله په دنیا او آخرت باندې زرغون کو برابر شته نه او ګور منافق او کافر ته چې خبيث دي هغه فائدہ وانه غستا دغه شان چې دربو کارزه وو دربو کارزه پاتې شو کا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قرطبی خازن کبیر کی امام رازی ټول نقل کړو کا او به فرمایل کذالک نصرف الایات مان دغه شان دي چې لکه څنګه دا تصرفات نکړي تصریف نکړلې دغه شان آیاتونو مون بار بار بیانو کذالک مانا مثل ذالک التصریف البدی نصرف الایات مانا نردتها ونکررها مونږ بیا بیا بیانو دا ابو سعود او کشاف دې مقام کې خو فایده چاته ده لقوم یشکرون فایده داسې قوم ته ده چې هغوی شکر کوي مانا د نعمتونو نسبت الله ته کوي کله چې الله ول مال ورکو دولت ورکو دس باندې سفر اخر او ستاره دنیا ته سامانونو فیدې ورکړي دې نسبت الله ته کوي چې اگر اکړي دي او چې بیا کوم ځای کې هغه الله وی چې خرچ کړم اکه ځای یې خرچ کړي بل ځای نه خرچ کړي دا د نعمت شاکر دی اصل کې شکر دو باسل ریخه شکر دې ته نه وي انسان هغه ګونه راو باسیو لا ساس راځي کې چې شکور دې شکور دې شکور دې شکور دې شکور دې شکور دې نه دا دې لکه د نن پرته خبره ښه او لکه د نن دای چې دا الله را کړی او چې هغه راځي چې هغه ځای به خرچ کوم چې کوم دی هغه وی چې خرچ کا حکم دې چې ما باندې نه هغه ځای کې به نه خرچ کوم ښه دې ته شکر وي مخکې تفسیر تیر شوی تاسو ته او اصل کې شاکر نه دی شکر استون کې هغه موحد دی چې هغه سنت باندې عمل کوونکی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظاهر د چغه ته فایده راکنه هغه ته فایده حاصلې ځکه ویل قوم یې شکرون بیا ته ګوره اودو ربکم دعا غواړې د خپل رب نه تضرعا فعاجزا وخفية او په پټه انه لا يحب المعتدين بشک الله مینه نه کوي د حد نه تیروتونکو سره ولا تفسدوا في الارض اور وانه مکه وای پزمکه کې په شرک کولو په لوټ مار سره په معاصی او په گناهونو بعد اصلاحها پس اصلاح دا غي نه چې د الله کتاب او د الله نبی راغله ده د حق بیان شوه ده دعوت ورکړې شوه ده ودعوه خوفا وطمعا اور ابله الله طيرا او طمعا ان رحمت الله بشک رحمت دا اللہ من احسان داغو ثواب داغو قریب من المحسنین نزدیر احسان کون کو تا وہو اللذی اللہ حق ذات بیرسل الریاح چرالی کی ہوا گانے بشرم بین یدی رحمته زیر ورکون کی مخی در رحمت فلنا حتی اذا اقلت تحاون فقالا تردی چکل را پور تکی دا بادونا وریزی درنی درنی سوکنا حول بلد میت نبوز مونگ اغزم کی وچتا فانزلنا به الما نرو رو پاگی باندی اوبو فاخرجنا به نرا زرغن کو مونگ پاگی من کل سمرات حر قسم آمدن ایدزم کی کذالک نخرج الموتا دق شانتی رو باسو مونگ مڑی پا قیامت کی لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو دایات کے نصیحت قبول کے والبلد الطيب او غزمك کرا يخرج نباته روزي بوجي داغي باذن ربه په حکم درب داغي والذي خبث او غزمك چې بیکاره دا او غزمك چې خوره دا لا يخرج روزي بوجي داغي الا نكدن مگر بیکاره بیکاره كذلك نصرف الايات دغه شانتي قسم قسم بيان او دلائل د قوم یشکرون فیده داسې قوم ته دا چې شکر گزاری شکر و باسی توحید منی